co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła szósta. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Mamy środę. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Wymiana zdań między rządem a BBN-em w sprawie zniszczonego podczas nalotu rosyjskich dronów dachu domu w Wyrykach. W Strefie Gazy dochodzi do ludobójstwa, alarmuje w swoim raporcie specjalna komisja ONZ. Izrael rozszerza ofensywę lądową. Sąd zgodził się na zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą do spraw Pegasusa. Internetowa wymiana zdań po incydencie z rosyjskimi dronami. Część prawicowych polityków skrytykowała zniszczenie dachu domu podczas neutralizacji rosyjskiego drona. Według Rzeczpospolitej na dom w Wyrykach mogły spaść szczątki rakiety wystrzelonej z polskiego F-16, która próbowała strącić lecącego drona. Premier bronił żołnierzy. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent nie był w tym zakresie informowany. Ani ja, ani Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Mówił prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Paryżu. Jestem też tym zaniepokojony. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen napisał w internecie: za ruskimi latawcami z silnikiem do kosiarki lataliśmy samolotami za 70 milionów dolarów, strzelając do nich rakietami za 2 miliony dolarów. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli spójni w naszej postawie. Komentował poseł KO. Witold Zembaczyński. Nie krytykowaliśmy zbroi, wzmacniali je. Łapy precz od polskich żołnierzy, napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych i zapewnił, że prezydent był w tej sprawie informowany. Temu wieczorem zaprzeczył BBN, oceniając, że informacje były ogólnikowe i niekonkluzywne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A do sprawy odniósł się także szef MSZ-u. Moja definicja ruskiej onucy to ktoś, kto próbuje z Rosji zdjąć odpowiedzialność za skutki prowokacji dronowej przeciwko Polsce. Napisał w mediach społecznościowych wicepremier Radosław Sikorski. Rząd podejmie dziś decyzję o uruchomieniu programu Orka. Premier Donald Tusk poinformował o tym podczas wizyty na manewrach wojskowych w Ustce. Przyjmiemy uchwałę rządu, która zobowiązuje do końca tego roku do zakupu łodzi podwodnych. Wszystkie oferty zostały przebadane, są precyzyjnie wypunktowane, a teraz polski rząd podejmie ostateczną decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem w tym programie. Okręty podwodne w ramach programu Orka mogą schodzić na 200 metrów głębokości i działać bez zawijania do portu co najmniej przez 30 dni. W Strefie Gazy dochodzi do ludobójstwa. Taki wniosek pojawił się w specjalnym raporcie, który przygotowała niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich. Tymczasem Tel Awiw rozszerza ofensywę lądową. Mieszkańcy Gazy uciekają przed bombardowaniem. Tylko wczoraj zginęło ponad 100 osób. Trwa eskalacja działań wojennych prowadzonych przez Tel Awiw. Izrael zgodnie z zapowiedzią dąży do przejęcia kontroli nad Strefą Gazy. Tysiące Palestyńczyków, rodziny z dziećmi uciekają. Świat ma możliwości, aby powstrzymać to, co dzieje się w Strefie Gazy, uważa ekspertka ONZ do spraw terytoriów palestyńskich Francesca Albanese. Ciążą na nas nie tylko zobowiązania, mamy też konwencję ONZ dotyczącą ludobójstwa, która przede wszystkim nakłada obowiązek zapobiegania. Mamy środki, aby to powstrzymać, ratować życie, niewinne życie. Myślę, że będziemy się wstydzić. Komisja Śledcza ONZ na 72 stronach raportu opisała skalę śmiercionośnych ataków, blokady pomocy humanitarnej, głód i przymusowe przesiedlenia. Powołała się na zeznania świadków, lekarzy, dokumenty oraz zdjęcia satelitarne. Agata Król, Polskie Radio. Komisja Europejska zaproponuje dziś sankcje na Izrael w odpowiedzi na wojnę w Strefie Gazy. Zapowiedziała je w ubiegłym tygodniu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Będzie to 9. próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Zdaniem Zbigniewa Ziobry Trybunał Konstytucyjny w tymczasowym postanowieniu zobowiązał sąd do zaniechania działań wobec niego. Nie wyobrażam sobie, by jakikolwiek sąd chciał narazić się na nieuchronną odpowiedzialność, która wiąże się z konsekwencją jawnego złamania rozstrzygnięcia, które jest wiążącej. Na sąd nie podzielił tego stanowiska, mówiła sędzia Anna Ptaszek. Sąd okręgowy wskazuje, że wydanie takiego postanowienia uderza w zasadę legalizmu, w zasadę trójpodziału władzy i na pewno Trybunał Konstytucyjny w polskim ustroju nie stanowi supersądu, który ma prawo ingerować w działalność innych organów, w tym organów sprawujących wymiar sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony na posiedzenie komisji 29 września. Klimat. Na wschodzie, na zachodzie i w centrum trwa susza hydrologiczna. W lasach małe zagrożenie pożarowe. 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Od 14 zielone godziny, kiedy zalecane będzie wykorzystanie nadmiaru energii z OZE. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No pada i będzie dziś padać. Deszcz o poranku na zachodzie kraju, później te chmury będą się przesuwać na wschód. Ale możliwe też burze na krańcach wschodnich. Możliwe też, że zobaczymy dziś pobielone Tatry w przekazach o śniegu w górach. No a deszcz i śnieg w prognozie oznaczają, że gorąco to dziś nie będzie, na ogół od 15 do 18 stopni. Maksymalnie. Niebo płacze. I w sumie nie ma się co dziwić. Dziś ostatnie pożegnanie Kasi Stoparczyk. Dzień dobry w środę. Dziś 17 września i jest 6:06. Zaczynamy poranne ZD3. Second-hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be Cindy Lauper przywitała dziś Państwa w porannej audycji Time After Time. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl mailowo. Liczymy na Państwa udział w programie, jak zawsze zresztą. A powiemy dziś między innymi o sprawach ważnych dla pieszych. Piesi są grupą najliczniejszą na ulicach. Jednocześnie piesza infrastruktura nie ma oddzielnego tematu i wątku. Nikt się nią nie opiekuje w taki odrębny sposób. I to ma się zmienić. 18 organizacji społecznych działających w Warszawie nawołuje do powołania Rzecznika Praw Pieszych. O tym powiemy za kilka minut. Co jeszcze w programie? Nepal. Nepal i pierwsza w historii rewolucja polityczna dokonana przez pokolenie Z. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Parlament płonie. Ludzie tańczą. Jak młodzi obalają władzę? O tym około 7.40, ale będziemy dziś też wspominać Kasię. Kasię Stoparczyk. O 13.00 ostatnie pożegnanie przyjaciółki dzieci, przyjaciółki ludzi. Chyba tak też można śmiało powiedzieć. U nas po 7:00 o inicjatywie, która ma jej działania w piękny sposób upamiętnić. Poza tym stałe punkty programu, w tym rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochal będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, a tych tematów w polityce międzynarodowej do omówienia naprawdę dużo. No i też bardzo polecam Państwu naszą piosenkę dnia. To jest ocena subiektywna, ale ta dzisiejsza propozycja naprawdę do mnie trafia. Po 7:00 piosenka dnia jakby co. Teraz mamy 6:11, teraz Fish Emadę Tworzywo w Trójce. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie, mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem nie wiadomo dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Podobnie jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić, zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. Gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany wsiądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tu nie wiadomo dla samego siebie. Chłodne złudzenie. Gdzie to słońce? No właśnie wstało. Chyba że akurat przesunęło palcem w tym miejscu na ekranie smartfona, gdzie jest napis drzemka. Przynajmniej tu przy Myśliwieckiej chmury, dalej też chmury. Teoretycznie słońce na niebie od 2 minut. Jeśli ktoś je widzi, proszę dać znać. Nam to wszystkim pomoże. 22 i 7 trójek. Dzień ma dziś potrwać 12 godzin i 34 minuty. Zachód więc kilkanaście minut przed 19. No a w końcu to już 260 dzień roku, a jesień za rogiem. Clairo, Add Up My Love w trójce. A wiedzą państwo, jak się nazywa facet z gazetą stojący po kolana w rzece? Rzecznik prasowy. Napijmy się. Rzecznik prasowy, wiadomo, rzecznik praw obywatelskich, na przykład też znamy takie hasło, a rzecznik praw pieszych? No, to jest nowość. 18 organizacji społecznych działających w Warszawie nawołuje do zwrócenia się ku pieszym, by najliczniejsza grupa użytkowników dróg przestała być dyskryminowana. Aby niezmotoryzowani byli tak samo traktowani jak rowerzyści czy kierowcy, ma właśnie powstać, czy powinno zdaniem tych organizacji, stanowisko rzecznika praw pieszego. Dlaczego taki nowy urzędnik jest potrzebny? To tłumaczy Adrianna Kubecka z Fundacji Na Miejscu. Piesi są grupą najliczniejszą na ulicach. Są też najbardziej narażeni na skutki wypadków drogowych. Efekt udziału w wypadku dla osoby pieszej jest o wiele bardziej dramatyczny i ciężki, jeśli chodzi o zdrowie i życie. Jednocześnie piesza infrastruktura nie ma oddzielnego tematu i wątku. Nikt się nią nie opiekuje w taki odrębny sposób. Rozwój infrastruktury rowerowej i takiej sprzyjającej mikromobilności to jest bardzo pozytywny kierunek, ale to najczęściej dzieje się kosztem przestrzeni pieszej, a nie na przykład samochodowej. Ta osoba by miała w takim razie pilnować tego? Myślę, że zbieranie opinii, w ogóle taka analiza sytuacji, gdzie mamy największe natłoki pieszych, jak jest kolizyjność pieszych i ruchu. Barbara Król, ekspertka do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. To są wszystko kwestie, które wymagają i konsultacji z ekspertami, ale ktoś musi zbierać te informacje i ktoś musi umieć to trafnie podsumować, żeby na przykład koncentrować nakłady finansowe, czy ewentualnie podejmować jakieś inicjatywy i potem podejmować konkretne decyzje, żeby zwiększać bezpieczeństwo i komfort pieszych. Czy potrzebujemy rzecznika praw pieszego? Patrząc na to, że chodniki w dużej mierze należą do rowerzystów, do hulajnóg, to tak. Może i potrzebny, tylko nie można płodzić za dużo tych wszystkich takich organizacji, bo z czego to żyje? Jak się stworzy taką organizację, to trzeba tą infrastrukturę dla tej organizacji zrobić. To wszystko kosztuje. Rzecznik praw pieszych, idealna historia. Są rzeczy, które mi troszeczkę przeszkadzają. Trochę są zbyt wysokie krawężniki. Takie duże skrzyżowania, bardzo daleko trzeba to wszystko obchodzić. Tam jest dużo schodów. Rzecznik praw pieszych może się zająć wszystkimi tymi tematami, oprócz tego, że analizować dane, robić badania, ale też audytować czy sprawdzać poszczególne inwestycje, czy są tam zaopiekowane interesy osób pieszych. Po pierwsze, to jest zbieranie danych. Nina Józefina Bąk, Clean Cities Campaign. Po drugie, sprawdzenie i tworzenie, przestrzeganie wytycznych dla infrastruktury pieszej, bo one istnieją, ale sprawdzenie, czy przy inwestycjach są realizowane, nadzór remontów, ale w ogóle patrzenie pod kątem różnych grup. Na przykład Wiedeń ma taką aplikację Pieszy Wiedeń oraz całą taką ścieżkę reprezentanta seniorów, którzy są pieszymi. Czyli też patrzenie na doświadczenie użytkowników różnych grup społecznych, gdzie należy zrobić interwencje w postaci czy ławek, czy zadaszeń. Czyli naprawdę więcej uwagi dla osób, które chodzą, bo to jest kluczowe też z punktu widzenia zdrowia. Rzecznicy praw pieszych funkcjonują w niektórych miastach europejskich, w Wiedniu, w Amsterdamie. My bardzo byśmy chcieli i oczekujemy, że w Warszawie takie stanowisko również zostanie powołane. Rzecznik praw pieszego to jeden z 7 punktów zaprezentowanych przez 18 organizacji społecznych w kampanii Warszawskie Dziedzictwo Transportowe. A tym tematem zajął się Paweł Turski. A ja się zastanawiam, czy państwo są za i co mógłby taki rzecznik wywalczyć albo o co mógłby powalczyć. 2 2 i 7 3. Tymczasem na łączach pan Waldemar. Dzień dobry, panie Waldemarze. Dzień dobry. No, pan Waldemar chyba w drodze, ale podobno widzi pan słońce. Tak, widzę od wschodu piękne pomarańczowo, nawet jeszcze różowiejące słoneczko. Od wschodu? Od wschodu, oczywiście. Jest pan pewien, że to słońce? Jestem przekonany o tym na pewno. No to bardzo się cieszę, panie Waldemarze. Czyli jest dla nas nadzieja, mimo że przy Myśliwieckiej słońca ani. Panie Waldemarze, to bardzo dziękuję za te wspaniałe wieści. Do pana powędruje koszulka trójki. Dziękuję serdecznie. Jest nadzieja, bo budzi się piękny dzień. To będzie piękny dzień. Mamy taką nadzieję oczywiście. Dobrego dnia.

Coldplay i Yellow w trójce. Rzecznik praw pieszych. To wspólny pomysł kilku warszawskich organizacji społecznych. Czy dobry? 2 2 i 7 3. Chodzi mi o to, że fajnie by było takie coś, żeby było, ale też żeby to działało w dwie strony. Bo ja jeżdżę dużo też w nocy, dużo jeżdżę do pracy i po prostu piesi chodzą bez kamizelek, bez odblasków, bez niczego i tego też dużo wypadków, mi się wydaje, jest i po prostu niech to działa też, ale też działa to też w stronę też kierowców. To jest moje zdanie po prostu. No pytanie, czy na pierwszym miejscu nie należy postawić jednak na razie tej najbardziej zagrożonej grupy użytkowników ruchu, czyli pieszych. Pamiętajmy, że chodzi nie tylko o samochody jako zagrożenie, ale też chociażby o te hulajnogi elektryczne. No, pytamy Państwa o zdanie w sprawie Rzecznika Praw Pieszych. 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Myślę, że taki rzecznik praw pieszego mógłby pomagać zakładom komunikacji miejskich w organizacji Dnia Pieszego Pasażera. Za nisko, żeby spać, co ma wisieć, nie utonie. Nie musisz się dziś bać, modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz to telefonie, dziwne miejsce, dziwny czas, pulsujące wolno skronie, myśli niepokoją tak, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. Puste miejsce za blokami, gdzie od lat nie rośnie nic. Zakopię i zapomnę, We śnie pytaj, szkoda krwi. Modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy. Czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. Nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Błażej Król, chcesz to leć. O poranku w Trójce na zegarach, 20 minut do godziny 7. No w ostatnich dniach o tej porze na naszej antenie gości siatkówka i wyniki siatkarzy. Na razie same uśmiechy i same powody do radości. 6-0 bilans setów biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata. Czy to się dziś może zmienić? To zero w statystyce strat. O tym Darek Urbanowicz. Dzień dobry. No tak, ale nie to jest najważniejsze. Dzień dobry. Stawką starcia z Holendrami jest utrzymanie pierwszego miejsca w grupie, więc wystarczy teoretycznie wygrać. Co nam daje wyjście z pozycji lidera do 1/8 finału? Trafiamy na grupę G, to z drabinki wynika, a z niej awansowały już Kanada i Turcja lub Turcja i Kanada. Ich mecz o 8, więc jeszcze nie wiadomo, kto na nas będzie czekał w samo południe. Natomiast nie tylko śmierci i podatków możemy być pewni. Na 100% możemy liczyć na naszych kibiców. Mimo, że siatkarski mundial odbywa się na dalekich Filipinach, na reprezentację Polski czekają sympatycy w biało-czerwonych strojach. Myśmy przyjechali z Płońska specjalnie na te Mistrzostwa Świata. Ja tutaj wylądowałam przez przypadek. Podróżuję po Azji aktualnie i stwierdziłam, że jak jestem teraz na Filipinach, to skorzystam i będę kibicować Polakom na meczu przynajmniej jednym. Chcielibyśmy, żeby to znowu złotka się pojawiły, biało-czerwone złotka, więc liczymy na to. Lubin, Dolny Śląsk. Ja kupiłem bilety na finał już z myślą, że będę celebrował złoto Mistrzów Świata. Nie wyobrażam sobie czegoś innego. Nie mam jeszcze biletów na finał, nie mamy, ale po prostu nie mieliśmy takie możliwości kupna. Do samego finału będziemy ostro kibicować naszym. Czy polscy kibice mają swoich ulubieńców? Maciu Granieczny grał u nas w klubie i kibicujemy między innymi jemu. A jednego nie ma, no wszystkim kibicujemy. Ulubiony? Nie, no gang Łysego, no to Łysy. Bartek Kurek. No a ja chyba też Kurkowi kibicuję. Ma największe doświadczenie w zespole. Przypadek? Dziękującego? Nie sądzę, ja też im bardzo kibicuję, bardzo mi się podobało zawsze to określenie. Pod wielkim wrażeniem, Płońsk, Lubin, z całej Polski kibice na dalekie Filipiny polecieli za siatkarzami. To jest sport powszechny, trzeba tak powiedzieć. Kamil Semeniuk i spółka odczuwają to wsparcie. Czujemy się może nie w takim samym stopniu jak w Polsce, ale gdzieś taką jakąś namiastkę polskości mamy tutaj na Filipinach. Dziękujemy im bardzo za to, że są z nami, że przylecieli nawet na Filipiny nas dopingować. Nam to naprawdę dodaje energii, a my będziemy się starać jak do tej pory i w przyszłości jak najlepiej się prezentować, aby im jak najwięcej sprawiać radości. No dobrze, to teraz kilka zdań o Holendrach. Czego możemy się po nich spodziewać? Drugi trener i statystyk kadry Marcin Nowakowski. Ich głównym atutem wydaje się być zagrywka, a problemem myślę, że będący nieco pod formą Benitenstra i niedokładne rozegranie do skrzydeł. Nie chcemy mówić w kontekście najtrudniejszy, najłatwiejszy mecz w grupie. Oczywiście jest to zespół najbardziej ograny na arenie międzynarodowej. Mamy świadomość ich klasy, liczymy, że to będzie dla nas jakiś poważny test. Ale też nie ukrywamy, że jeżeli my zagramy na swoim poziomie, to w tej grupie nikt nie jest dla nas bardzo groźnym przeciwnikiem. Mamy świadomość swojej siły i skupiamy się przede wszystkim na swojej jakości. Nasi wczoraj ćwiczyli na siłowni, nie wyszli na parkieta, pewnie dlatego, że mają do wyboru, muszą wybierać albo hala, albo siłownia. Po drugie, hala od hotelu jest oddzielona mniej więcej o 20 minut drogi. Po trzecie, grali do późna z Katarem, więc trenera Nikola Grbić chciał zawodnikom dać po prostu chwilę oddechu od siatkówki, przypomnę, mecz z Holandią w samo południe. Dzisiaj o 12:00 mecz z Holandią i to nie jest tak, że jeśli my kibice wypinamy pierś do przodu i liczymy na zwycięstwo, to się zawsze uda, bo są niespodzianki w tych Mistrzostwach Świata. Francuzi przegrali mecz, mogą no tak, jeszcze otworzyć grupie. Mecz, Włosi przegrali mecz. Mecz numer 3, więc tam chodzi też o rotację. Każdy sobie bierze pod uwagę to, że to jest dwutygodniowy turniej, więc jest dużo czasu, ten szczyt formy jest wyliczany na koniec. Zresztą słyszeliśmy więc... kibiców, tu chodzi o finał, chodzi a nie o finał. Jakiś tam mecz z Holandią. Nie ma kompromisów. Darek Urbanowicz, bardzo dziękuję. Dzięki. Nowość od Florence and the Machine, Everybody Scream w Trójce. Za 12 minut godzina 7, za chwilę news albo fake news, ale zanim to przypominamy ten temat poranka, o którym rozmawiamy od godziny 6.20 mniej więcej, o rzeczniku praw pieszych. Czy to dobry pomysł? Czym mógłby się zajmować? Takie pytania państwu proponujemy, a państwo już zgłaszają kandydatury i nazwiska. Jeśli chodzi o rzecznika praw pieszych, to ja proponuję kandydaturę pana Roberta Korzeniowskiego i wtedy wszystko będzie wiadomo. Ale to szybkich pieszych by był rzecznik. A co z tymi, którzy wolą pospacerować? No, pytanie do pana Roberta, czy zgodziłby się na taką propozycję. No dobrze, czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. O tym, że internetowi przestępcy nie mają względu na osoby, dobitnie przekonała się archidiecezja warszawska, która ostrzega przed oszustami podszywającymi się w mediach społecznościowych pod arcybiskupa Adriana Galbasa. Naszym gościem jest ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. W sieci pojawił się prawdziwy apel o zachowanie szczególnej ostrożności i nieprzekazywanie żadnych danych ani pieniędzy. Zapytam przewrotnie, fejkowe konta to prawda? Tak, to prawda. Takie fejkowe konta podszywające się pod prawdziwych biskupów, bywa też celebrytów, po prostu są, my to zauważyliśmy, że takie fejkowe konta powstają również na bazie osoby arcybiskupa Adriana Galbasa. Natomiast ostatni sygnał był już bardziej poważny, to znaczy tam dochodziło do próby nawiązania kontaktu, to znaczy ktoś się przedstawiał, że rzekomo jest sam jako arcybiskup Galbas, oczywiście rzekomo nawiązuje kontakt, przesyła jakieś linki do kliknięcia, zaprasza do jakiejś grup. Był też sygnał o próbie wyłudzenia jakiejś informacji, być może pieniędzy. Powiedziałem, że internetowi oszuści nie mają względu na osoby, ale gdyby tak się zastanowić, to może właśnie wybierają takie, pod które mogą się podszyć, próbując właśnie uwiarygodnić swoje działanie. Oczywiście. I to zjawisko, o czym dobrze wiemy, nie dotyczy tylko biskupów, kardynałów. To jakby wszyscy jesteśmy tego świadomi, że właśnie osoby powszechnie znane, wizerunki tych osób są takim rzeczywistym magnesem do tego, żeby zdobyć większe zasięgi, większe powodzenie własnych akcji internetowych. Nie muszą to być oczywiście tylko i wyłącznie wyłudzenia, oszustwa, zbieranie danych. Może to być też rozpowszechnienie informacji. Innymi słowy, musimy na to uważać i przede wszystkim dbać o weryfikację, czy to konto, z którym rozmawiam, którym się zainteresowałem, jest kontem prawdziwym. Tym bardziej, że to nie pierwszy taki przypadek. To nie pierwszy taki przypadek. Mieliśmy w czerwcu ubiegłego roku przypadek też związany z nowoczesną technologią, kiedy to poprzez AI została wygenerowana reklama, w której rzekomo uczestniczył kardynał Kazimierz Nycz, zachęcający do kupna pewnego preparatu, który jemu pomógł. Oczywiście wszystko to było nieprawdą i również wtedy bardzo mocno informowaliśmy i reagowaliśmy na to, żeby po prostu nie wierzyć, zwłaszcza starsze osoby, żeby uświadomiły sobie, że widząc niby prawdziwego kardynała i słysząc jego prawdziwy głos, wcale nie musimy mieć do czynienia z prawdziwą osobą. Czy zgłoszeń przybywa? Da się oszacować skalę tego problemu? Na razie póki co są incydenty. My reagujemy na bieżąco, widząc, że są nowe profile osób podszywających się pod arcybiskupa Adriana Galbasa. Zgłaszamy to po prostu Facebookowi na bieżąco. Są likwidowane, pojawiają się nowe. Tym razem musieliśmy bardziej zareagować z tego powodu, że było zagrożenie rzeczywiście wyłudzenia jakichś dodatkowych informacji, czy to danych, czy pieniędzy. Naszym gościem jest ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej. Bardzo dziękuję za ten fragment spotkania. Dziękuję bardzo. A dalszą część naszej rozmowy znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.